دنیا مطلب دا بیان دا آزاد دنیا دے پواقی دا حضرت نوح علیہ السلام مان دے او سورت کی تحذیر سے تبلیغ دے او تسلیل را پیغمبر تا مطلب دا پورا سبب ادار شد اللہ جن لکسر اندج حضرت نوح علیہ السلام رسول ہے او تسلید دا اللہ پیغمبر تا دا سب اللہ ستا مخالف تباکی لکن آخ مخالف کی تباکی نبیان دا تخلیف افرق دنیاوی و عذاب دا قوم دا نوح علیہ السلام سارا او تحذیر سے تبلیغ دے دا اللہ پیغمبر تا تسلید دا ربط دی صورت دا مخت صورت سارا دا دی صورت کے بیان دا عذاب دنیا دے پر داغنے کی مخی صورت کی بیان دا عذاب اخرویوک یا مخی صورت کی انہا لقادرون آلان نبدل خیرا منہم نفدہ داری باندنی صورت کی دلیل قائمی وقور اللہ قوم دنوح علیہ السلام مجرمانی تباکل اغین رسک نور خلق پر ویدا غیوان میرا وستیر دا اللہ طاقت لگن کے پسوان دی کی ارادی دا اللہ درین طریقی سرا مناسبت مخی صورت کی عذاب ذکر کو نبدی صورت کی اسباب دا عذاب ذکر کیا یادہ کی ہوا ہے مخی صورت کی آر عمال ذکر کر کیا سبب دا عذاب دے کیا شاکول دی اللہ دن تا اوڑی دل دی جمع کول دا مال دی ہو داری خزانہ کول دی انکار دے قیامت مدی رہی کہ یو کلوی سبب دا عذاب ذکر کئی کیا انکار دے پیغمبر نا و انکار دے مسئلے توحید نا بل مناسبت دوار صورتنا شروع شیری پر ذکر دا عذاب باندے مرکی صورت کے مثال سائلن بے عذاب واقع دلتمئی من قبل ان یاتیہم عذاب علیم دوشانی مرکی صورت کے بیان عذاب نبدی صورت کے ترغیب ورکی استغفار تا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا إِنَّا مُجَجُّ أَرْسَلْنَا نُوحَ لَيْكَ لَيْكَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُمْ فَلْتَرَا چُوِيَ رَوَكُمْ قُلْ مَسْلِدِينَ چِرَا بَشِدَيْتَ عَذَابْ دَرْنَاكُ وَيَا نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَيَكُمْ عَذُمَنَا اُسْتَاسُ الْبَارَ تاکہ جہاں پر یاد آجی بھی بات دوئی اللہ سویر جیدی اللہ نواتی عون اوز ما خبروں منی یغفر لکن او بخی اللہ تاستا من دنوب اکنونا انستاس اور رسو وجی تاستا ریونی تے مقرری انا اجل اللہ یقینا نیتر اللہ اذا جا آر کلچ رائشی لا یؤخر من نبش رسو قولے لو کنتم تعلمون چلیے تاس تالم کی پوئے گئی اویلو ہرے سلام رب ربما تاؤ تو قومی امی بل لو قوم پلے لو انہار دوری فلم یذلہم پس زیات نک دیتا دعائی بل لو دما اللہ دین تے اللہ سرارا مگر تیختا مانا سورہ جر اللہ دین تا بل لو دور تیختا گئی وإني أعوذ كل ما دعوتهم هر وارث دعوت اور کرما دیلا بلی بھی ما دیلا اللہ دین تا لیتا غفر لهم دیر بار چی بخنو کی تا دیتا یا دعوتهم بلی بھی ما دیلا لیتا غفر لهم دیر بار چی بخنو کی تا دیتا مانا سبب دا بخنی لنی بلی بھی چاوستا دین دے نو ہر وارش دے ما بلدی جعلو اصابعہم نو گردائی دے گوتے پرے بہبو نخلو کے اوزان پٹائی سی آبہم پجامو خلو کے و اصورو آمین شوالیو کلے پدی آمانی وستقورو اوزان لوئے گانلو استقبار آزان لوئے گانلو ہم مائنی بیاد دعو تو ہم جہارا ہم بلد دے جہارا پا زورا زورا باندے ان مطلب رہا تعلیم تعلم دے بیان کدیو داو بزور باندے کے دیوجنا حدیث پاک کی رائے اللہ دے پیغمبر وقت بیان کل کی اشتد غضبہ علی صوتہ آواز کی بے اچت والے راغے اسی کی بے سخ والے راغے تم میں اجازت داؤ تم جہارا ان بلند دور دور واندے تم میں جائے تین اعلان نو کرے اعلان کول برملان ولوئے و اسرت لهم اسرارا فتنو اللہ تفت ویل فکنت بسما ویل استغفرو ربکم بخنا وارے اخفر رم ایتنان دیرے غفارا بخن کے راو بلی جباران آلے کبتا سوانی مدرارا پیدر پے او زیاد و یمدی دکم امداد دو کستا سوا و معلوم سرو بنین و فضامن سرمانا دابا در کیا معلوم او زامن بدر کیا او بکر دیتا سلطاونا او بکر دیتا سلطن احلونا وی حسن برسول رحمہ اللہ تا یو سو بلرا گولے جباران مشترے بسن اخوارا بلرا گولے جد مال کنے رے مرتے بسن رے رواڑے اولاد مشترے بسن والا اللہ بدر کی باغ نکی جی باغ سمے نکلے بسن والی نہرو کی مشترے بسن والی شاگردان کے رسول جواب دے تجھے سوگ راجی بلتا جواب دے تو سو کوئی اولاد مشتر بسن لے رہا والا کوئی کوئی دگا نشتا مال مشتر بسن لے رہا والا کوئی اولاد مشتر بسن لے رہا والا کوئی فصل سمین خدموئی بخن روارا نہو نوز دیوبا پدینا دیوئی بخن روارا روارا بلتا فرسان جواب دینا غینا بزان نمیلی دیوئی بیدا آیت ویلے دی چی اللہ ویدار دی طول خبر دی روار خبر علاج دی سچے استغفار پاران مستن استغفار دی رواری مال مستن استغفار دی رواری اولاد مستن استغفار دی رواری فصل سمے نکل میں استغفار علاج دے نہ ہرو کی بنش دے استغفار علاج دے مالکم سدیتا ستا و اے نصد جب پسر باندھے استغفار نے مراد دے جب پسر باندھے استغفار نے مراد کم چل جب پسر باندھے استغفار مستم دی بسری خبر استغفار نہ استغفار مختل پکار جی جے اللہ مال بخن اوکی بولی ماتا نہ داسے بخن اختا شانی بخن خلق واری سستی ہو سر جی استغفر اللہ استغفر اللہ نہ داخل استغفار نہیں رہا جن پر یہ سر باندھے رہے نہ اللہ مانے جکم گنا شیل پائے بان اختی مانے ما اللہ کو بیا داسی نکم اللہ ما تبخن اوجیا نو دے براری نرا ام کر دیو دا اللہ نا وہ بخن امواری انہو یقنن دا اللہ دے بخن کے راو بری بتا سبانی باران پیدر پیدر دا دو کس تاسو بے اموال و بنین بے اموال فمال نسارا و بنین او بزامن سارا او زیاد و یجعل لکم او بگر دیتا سوپار باون او بگر دیتا سوپار نہونا سیتا سلاللہ ترجون للہ وقارا چہتی دن ساتی اللہ لد عظمت د اچتواری د عزت وقد خلقکم او فتاقی سر پیل اکری اللہ تاسو اتوارا پتریف مختلف باندیا الم ترو احساس بگوئے جس رنگ پیدا کر دی اللہ واسمون نہ تبکے تبکے ہو گھر گوئے اسکوم مئی فی ہننا پیو دلی اسمان انو کی فی ہننا فی احدا ہننا پیو دلی او اسمان انو کی نورا درانا والا ہو گھر گولے دنور سراجا روخانا واللہ انبتکم اللہ پیدا کری تاو دلم جن پیدا کول جا واپس کئی بتاسو بڑی جو اختی بتاسو اخراج اخل دلم جنا واللہ جعل لکم الارض اللہ گردو لیتا سو پارز مکتے ساتن فرش لیتا سلوکو دیر پار کی بیتا سو من حاضرین سبولن کی جا جا پلا رکل نکل نوانی ویلنو حلی سلام رب رب زما انہم یکنن دے چلیا سونینا فرمانی اکرمہ وتبعوا روان شو مندار چا بسلم یذو ماله چن نے بیا کی کرے اگلا مال دا اولاد دا الا خسارا مگر تاوان ومکروا مکرا کفارا او مکر فریب کئی مکر فریب لویا تما خلاف لویا جلسو کا لویا اجتماعو کا وقالو ویدئی لا تغرن مبرید آلہتکم مذگاران فل او مبرید ایوت وسواعن وسواع ویوثاو یعوق او ویوثاو یعوث ویعوثاو یعوق ونصراو نصر دا تنزنی کان بندی کانو دا قوم دا حضرت نوح علیہ السلام نا او دا اللہ شانو دا یوین یاش دی دن ندن ندریو تنزو آچے نوفات شی ندسل قدل دیر درد رسول بس دیا شیطان بیمان را دلے او دی خلق لیر خوخمو ندر چی دا غی شکلی دور کوا دا غی پر دیو من عبادت کی ادرو مکان اشوق لنا فی عبادتی دا منگا دیر شوقا دل پہ عبادت کی ناغشانی اکر خدا دی عبادت میں شروع شرے دیا رسط کلچی اغی لارل ونسخ العلم او نسخ ختم پلیسو علم علم چین آغا ختم پلیسو دیا راغلے دا فضب بینیم عدو اللہ ابنیس شیطان علب دیا راغلے دا ورکیوی گرے ای خود دی عبادت کو پا دی باندی بید باران سوالی نکولی نبال دے پا عبادت دی باندی لگی اکنی دی مطلب دا اول شرک شروع شے دنی کانو بندی آمنا شروع شے یا رسی دا دی بیتان جو کری وقد ذلو کثورا بتا قیسر گمراہ کلدیر او مدیات اللہ ظالمان پا اللہ ظلالا مگر گمراہی مما خطیئاتهم دوجب گناہوں دینا اغرقوا غرق شندئی تو داخل کے شندئی نارا اورتا مراد تینا ذاب قبر دے تو دیدئی خود نوح علیہ السلام دکھوں خود یوم قبر نہ ہوا بلکہ طول قبو کی تباشی ہوا مطلب ہے پس مر میں چاہ راگر کرے کی جنا دلو ہے عذاب قبر جنہیں قبر کرو چاہ رشتہ نہ رکھا فلم یجدو لہم پس نمون دید دائی لہم دبار بستردانو سوال اللہ نے ان سوارا سو دندہ دیانا اوہ نوح علیہ السلام اے رب زمان مبرین دی پس مکبائن کافرون ندلی آر آئے اتنم یو پورم یو تنم اللہ یو تنم پس مبرین دی ان مگر نا فرمان کافر اللہ نا فرمان کفارا کافر بس دا بزی گئی نوح علیہ السلام لصبر توا پیدا کی جن لوئے کا نا فرمان بھائی کافر بھائی مومن بابا کی نہیں سورہ نورا اللہ اوحیا الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن آیت گورا شپت درشم دولسم سپارا یولسم سورت وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ وَهُوَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَنَهُ يَقِينًا شَانْدَارِ هِرْجِ الْإِيمَانِ نَرَاهُ قُمْسَانَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ مَغَر آسُ جِبَتَ تِيسَرِ إِيمَانَ رَوْلَ وَسْتَأْتِي إِيمَانَ رَوْلَ دَيْ رَوْلَ الْإِيمَانَ نَرَاهُ نُذِكَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا يَلِيدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا او نبذی گئی مگرنا فرمان کافر رب اغفر لی اے رب ما بخنو کی ماتا ولی والدی امور اپلار دماتا ولی منو آچالا چی داخل شی بیتی یا پور دماتا مراد تین یا خکور دے یا تی جماعت دے یا بیتی یا پور دماتے لی کشتی تداخل شی مؤمنان ودا سے حال کچھ دے مومنی او مومنان سر و مومنان فضل بخنو کے او مدیات اللہ ظالمان رے اللہ تبا آرام اگر تبائی